یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا شکوے دنیا کے روبرو نہ کرے۔ پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن، کیسے جنت کی جستجو نہ کرے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام۔ پڑھ کے یدعو کا لفظ پھر مومن، کیسے جنت کی جستجو نہ کرے۔ عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے۔ عشق نبوی ہو جس کا سرمایہ، اتباع کیسے ہو بہو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے۔ رات دن نعمتیں جو پائے فقیر، تذکرے کیوں وہ چار سو نہ کرے۔ یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔